北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. Дорогие друзья, я Шан Рун Рун. Здравствуйте, дорогие друзья. Это говорит Ольга. 欢迎您继续收听俄语三百句。在这次的节目中，我们来学习第十二课《告别》。 Сегодня мы будем учить 12-й урок – прощание. 在上一次的节目中，我们学习了如何表达歉意和遗憾。现在请大家把教科书翻到97页，我们先来听一段对话。 Извини за опоздание, я торопился. Вечно ты опаздываешь. Ты не обижайся, я действительно не успел. Ладно, что теперь говорить? Надо было вовремя предупредить. Очень неприятно получилось. Извини. 请大家再听一遍。 Извини за опоздание, я торопился. Вечно ты опаздываешь. Ты не обижайся, я действительно не успел. Ладно, что теперь говорить? Надо было вовремя предупредить. Очень неприятно получилось, извини. 在对话中，我们复习了如何表达歉意和遗憾。今天我们来学习如何与别人告别，请大家看教科书的101页。在告别的时候，人们最常说的是 До свидания. 再见。 До 是要求第二格的前置词，表示到什么什么时候。 До свидания. До свидания. 如果您第二天还要和某一个人见面，您可以对他说 До завтра. 明天见。 До завтра. До завтра. 如果您和别人约好的是星期一见面，您可以对他说 До понедельника. 星期一见。用 до 加上见面的时间就表示什么时候见。 До понедельника. До понедельника. 如果您和某一个人很快就会再见面的话，您可以对他说 До скорой встречи. 一会儿见。 До скорой встречи. До скорой встречи. 在告别的时候，俄罗斯人喜欢说一些祝愿的话，比如 Всего доброго. 一切顺利。 Всего доброго. Всего доброго. 或者说 Всего хорошего. 万事如意。 Всего хорошего. Всего хорошего. 现在让我们把刚才学过的这几种说法再复习一下。 До свидания. До завтра. До скорой встречи. Всего доброго. Всего хорошего. 我们在别人家做客要离开的时候可以说 Мне уже пора. 我到时候了。 Мне уже пора. Мне уже пора. 如果主人要起身送别，您可以对他说 Не провожайте. 请不要送了。 Не провожайте.Не провожайте. 如果您是主人，您可以这样对客人说 Приходите к нам еще. 请再到我们这儿来。 Приходите к нам еще. Приходите к нам еще. 现在让我们把刚才学过的这几句复习一下。 Мне уже пора. Не провожайте. Приходите к нам еще. 我们再听一次。 Мне уже пора. Не провожайте. Приходите к нам еще. 当我们在飞机场或者是火车站送人的时候，可以这样祝愿要离开的人。 Счастливого пути. 旅途愉快。 Счастливого пути. Счастливого пути. 要表达同样的意思，也可以说 Доброго пути. Доброго пути. 如果您要送的人是坐火车走，您可以对他说 Счастливо доехать. 一路顺风。 Счастливо доехать. Счастливо доехать. 如果您要送的人是坐飞机，您可以对他说 Счастливо долететь. 一路平安。 Счастливо долететь.Счастливо долететь. 在最后分别的时候还可以说 Пишите, не забывайте нас. 给我们写信，别忘了我们。 Пишите, не забывайте нас. Пишите, не забывайте нас. 我们再把送别时的用语回顾一下。 Счастливого пути. Доброго пути. Счастливо доехать. Счастливо долететь. Пишите. Не забывайте нас. У меня в тенебе. Счастливого пути. Доброго пути. Счастливо доехать. Счастливо долететь. Пишите, не забывайте нас. 今天的节目到这里就要结束了，请大家课后阅读一下本课的语法内容，了解一下俄语动词的体和实。 На этом кончается наш урок. До свидания, дорогие друзья. До следующей встречи. Позиции девушка провожала бойца. Темной ночью простилась на ступеньках крыльца. И пока за туманами видеть мог паренек на окошке на тень. It's hard at the end of the day. at your back. The storm keeps on twisting. You keep on building the land that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escaping one last time, it's easier to believe in this sweet madness. Oh, this glorious sadness that brings me to 北京人民广播电台。